Выпадковы гость. Салон у стылі найнавейшым, прытворны смех і гамана. Ці не пара паслухаць вершы пад гэту пеністасць віна? Ах, вось чаго сюды я званы, каб вершам пяткі казытаць, каб праз саломку пунш духмяны яшчэ смачней было смактаць. О не, мадам, для насалоды ён не прыдасца верш мой вам. Я не салонны, я салёны. Вы памыліліся, мадам, прагорклы я, прагорк дашчэнту, як яблык з дзічкі на мяжы, звядзе аскома вам па шчэнкі. Чужы мой верш для вас, чужы. Не можа вас ён бестурботна ні забаўляць, ні весяліць. Яму ад цяжкіх дум журботна, яму ад горкіх страт баліць. Ён лёсам стаў маім у полі, дзе ў горле пыл, дзе пот цурком. Ён хлебу чорнаму ніколі не зможа здрадзіць ні радком. Прыроднай соллю гаркатою ён абавязаны зямлі, што ёсць і будзе мне святою, куды б шляхі не пралеглі.